Mulku semavati vel ardu. Padişahi, hukumet, seltenet, asmanani, zemine. Sure Şura'yı ahri rükü ayar. Aha hukmeranu sultan-ı hakiki ve padişah-ı hakiki ki ayı asmanani da hukumet cariye. Aha sultan-ı berhakiki rüyü zemine her vecebu biçillü sera her zerre, her kainat, her zerre zerre daha ayı hukm icra buyge. دریاو خشکی تائی حکم اجراب لگے فرمانی آکھئی ذات انسان للہ ملک السماوات والارض آسمانانی مملکت و شہنشاہی زمینانی پادشاہی تمام اللہ ذوالجلال کے خاص وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الذي في السماء إله أي مؤمن تي رب تي پروردگار تي خالق و مالك هما ذاتي هي هما پروردگار عالم و عالم يعني انك آئي آسماناني مخلوقات معبود هم هما هي زمين تمام اي كائنات الزرات موجودات معبود هم هما هي شب و روز این تغییر و تبدیل بر کئی دستور و حکم مطابق ہوگی ماه و خورشید این تابانی و نور افشانی به کئی اشاره و دستورانی مطابق جاری دنیا تا دریایانی طوفان دریایانی مواجی دریایانی این موج دریای جوش و خروش در حقیقت همه این تسبیح وانو که انسان کوهانی قلیانی بلندیان زمین خاک ای توازو پستی ای تمام نشانگر و نمایان کننده عظمت و قدرت ذات پاک همه رب العالمین جل علا شان او فرشتیانی تسبیح جبریل امین راز و نیاز و خوف و خشیت و عبودیت لانتا اللہ دربارہ سر و سجودی یہ بخاطر ہماری عظمت و ربوبیت اعتراف از جبریل و میکائیل و ازرائیل گزشتا انبیاء علیہم السلام بخصوص امام پیغمبران ختم المرسلین فخر کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ فرمائنا کہ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک انت کما اثنیت علی نفسک اے میری مولا اے منی آقا اے منی رب العالمین من محمد مصطفی هرچند تمام زندگی تا سر به سجود بگو تی حسنایا تی تسبیحا بارو لیکن تی حمد و سنا و تسبیح حق چه من ادا بود نگم ذالک رب العالمین قرآن فرمانی اے انسان اندکی بیندیش و فکر بکن این کارخانه عالم زمین و آسمان تا این تصرفات کنود کئی بفهم که ذالک رب العالمین ای رب العالمین اللہ ذوالجلال یخلق ما یشاء هر چی که آئی بلوٹی پیدا کن اگر چنانچہ آپ پیدا مکن دی کسی تمام کی پیدا بکن یخلق ما یشاء هرچی بلوٹی پیدا کن هرچی بدن دان هرچی پج بگیری پج گفت کن یا حبو لمن یشاء اناسن و یا حبو لمن یشاء الذکور هر کسی آکی بلوٹی آئی مشیت تعلق بگیری به هر انسانی آئی مردین فرزند ادا کن مردین چکی دن یحب لمن یشاء اناسا ہر کس سیا که بلوٹی جنین دن دختر دن دختران دیگا که لگی قطار در قطار یک دو سه چار پنج ده گشته کم تری هر دفعه یکی خانواده آثار ولادت حمل آبستنی علا اماتا و دی منزل تاو دلوغ تاگیم دی امیدوار بی بیچارا که یہ نوبتا جنینی متشاد یہ نوبتا مردینی اللہ دار بل معلوم نہیں کہ اللہ عزل جلال ہے قلم قدرتا فیصلہ کتا کہ اسی ہم بار دختر بی بی سومی نوبتا چشم برائن شاد چمی بے مردینی مردین بچیے چہرہ یا بکبی مردین چکیے گری وقبائی گوشاں بکبی سومی نوبتا وقتی کی پیدای بھی سائمان موقع رسی پدام چاری خالق حضور جلالہ دختر کتا توان بچے گلی نہیں تھی فرمائی نقاشا ہوتی گا روان اکشے تبدیل کرنا اور نطفہ ہی کی شکم مادر تو برنگ دختری نقش کتا و عدی کتا فرمائی نقاشا نا دنیا دست رسی ہے کہ وہ تبدیل کرنا مردینی کرن تھی یا نا پیرو پیغمبر کو برای برو بجر لینا تھی بعض دیتا کہ روان زیارت ویل ندا جنڈی سلامی سلام دیگا ویل نکا زندگ مردگ منتواری ویل نکا ہمشی واجا چوک درود جنینا جنین انتظام برابر ہے بالآخر منی ننگارا مشتا کہہ دست کن گرید ہر کا اوتی رشتے گا پر اگر دہقانی گلو اشی ہے نالی ان گلو کے مہارا کہہ گری یا منی مسند پیشوائی و امامت و درس و تدریس سرا کھئی بنندی مردین چوک من مبی اجا مہربانی کم بندی چپتی دعائی تعویز راہی تدبیری دعائی فریادی بکر خدا یک دانگی بکر یک کی اطاوک قولی گو مبا یک کی قول بس دم مدن بودت کن و اودا که مردی ندند روم روم قطار در قطار تمام مردی ما تو بیشی ها تی انتظام برابر ہیں تی فکر و تی راحت ہیں تی کارانی انتظام برابر ہر یک بچی یک نیمه کی پالی یک رشتے کارا به دست گری تو تی بروتا مرزے تی پاگی چور برزے بر من لوگ تحوا گو حال من که یکی نیستن که آپ من یک بزاری بچو من آپ یہ دستا بدن ایرانی من دستا بدن واجه شیخ سید ملا مولوی فقیر زیارت کولی گونتی کوشش کن یک دختری یکی خدا عطا بکن قول بستا دیان کی باری اللہ تعالی تم دا نه یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور سبحان اللہ او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما انه علی قدیر فرمائنی که بعضیا جب جفت دے ہو بعضیا چا ہر دنیا قسمان دے ہو یزوجهم ذکرانا و اناسا جنین چک ہم دے ہوں مردین ہم دے ہوں پسر ہم دے ہوں دختر ہم دے ہوں وَيَجَعْلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا وَبَعْضِ دِگَرَا ہر کسی آکھ آئی مشیت دکا زاو کندو بلوٹی آنا بیرند پدو سنت کندو بی اولاد کند کندیا بکند نو اگر مدا کی نہیں یہ بچہ کے تو پنائی آروسا لوٹے یہ پہ ناچ صحبت کنے دھولو تبر کنے خدا نارضائے کنے کسی قدرتی ہستا کے بیت ترے تحمیل بدن یہ کہ علی و اعلی همای ذات، قدیر و توانا همای ذات، و ایمان همای ذات، اولاد همای ذات، و این نعمتان که مردم رسان انسان شده شکرا بجاتی. و چقدر جالب این صحنه، یک انسان با چه آرزو دارای بچی بوده، فرزندی بوده، با تمام تحمل زحمات جوانی بوده، جوانی با سن رسته که منو چیرایی و دی زندگی به قول مردم آبون که کارتان نوشته و دی زندگی نوین تو که زندگی نوین رو باید آغاز کن، وحشت انفراد تجرد تنهایی زندگی آیه پایان حاصل کن و آیه تأهل زندگی به دستیاری، یک انیسه آیه رسید، یک مونسه و گمخاری آیه منزل تها رسید، و آیه یک خانه حلال نصیب بی پیتو مات سرا، چقدر الله احسانه که ای جوان آیانی، ای مراد، ای آرزو الله تعالی، آرزو چراغ آیانی قبل از ای وقت الله خاموش نکو تا ای موقع داتا که آن ای جوانی فرزند بودی، ای مبارکی نکی آرزو برسی، ای پیمی خوشی وقت آیا زیبا اشی در مقابل این نعمتا خدایی که مردم خدای این نعمتا پا بلگت بجا و کاری اختیار بکن خدا چنایی غضب ناک و نارضا ببی، یا نم بلکه بیشتر اگه تمام خدای شکر نعمت بجا بیاری تا دوان هوا کار بکن که اللہ راضی بکن. البته برای من همین قدر جای خوشحالی و اشی نشانگر اشی که میں قوم تو گا، میں جوانان ذہنتا، میں مات و گوہران ذہنتا، میں عزیزان ذہنتا، الحمدللہ احساس حسن کے باید یہ بہمی موقعین تو گا، یہ بہمی جلسات بلنگ دین تغییر کرنے دیکھ بلا، و واقعا کمال تعصبی ما شما کے اغلب دیگی اجتماعاتی بدیگی عنوان نداری، گاہی جمعی نمازی بھی که در حدود شهرستانا و خیلی دهات و روستایان بوده جمعه نی، مبلغ ما را کم میند، مبلغ به موقع نرسی بوده، و این سور عروسان ای اجتماع که انسان و دی عرف و آداب مطابق و دی رسوم اجتماعی مطابق رو در واسطی گیر کن و حتما و تا موظف زن که لاغل یک ساعتی نیم ساعتی برو در این جلسه ها، و آن طرف هم و تی خوشی زن که یک خرجی کن، یک زحمتی کشی، یک پذیرائی کن، چی بهتر که همین اجتماع که ما شما رو توفیقی بی در این پمی فرصت ها ناکل اشان تو که موتی دینی مسئله مطرح بکنی و موتی دینی طرز فکر ها ذهنیت ها روشن بکنی بالا ببری. اگر این جلسات هم ما بالله و لا به هوا و حواس تبدیل بکنی شی سکین مزنی بی خاصیتی مزنی کم شانسی کم سعادتی، انسان رو دید ابراز خوشحالیان سرورا هم به هما کانال بکن منوال بکن که خدا راضی بی، الله نارضا مبی، آی نبی راضی بی نارضا مبی، شریعت تو که تایی حد اجازه دیگه بودتا که اگر چنانچه بارون بانور اسم بهینا یک لوگ انتها منزل انتها حدیث تا این چوها که اگر جنی آدم ها خردکی دختر کان چوکان دور بر همه بانور نندن، یک چیزهای غزل های بودی زبان بشن که غزلانی مفهوم هم خلاف شریعت مبی، دروگی مبی، ناروایی حبری مبی، کسی مزمت و ملامتی مبی، و پدا در یک جمعی بگوشن دیگه همه جنین وقت ببن نامحرمی گوشا مرسی، آواز در نامراد به نامحرم گوش مراتو مرسی، ایشی اجازه هست نتاقیه ولی چدا آدین تری خرافاتی که مروچگی این رسوم تو که بوگن همه هند که ما انزل الله بها من سلطان، الله عزل جلال نبی اشان راضیین الله نبی ای به این چیزی سنتی برا ما ایر بوده، و دیگه یه دیگه قومان ترقی یافته فهمیده این دنیای نه آیامتی وقتان به یک آنه صرف کن، مثلا شما برای بچاری دنیای این اقوام تو که آیا این لوچوکا با این سنبهگا با این تشکیلات با این رومبریچا آهم نه یک باری یک چندین مرحله تو یک قیامتی بر پای چیزانی زوره که بحدا، یکی دیگه پشمانی شده که بحدا، یکی نپادانی دوچه که بحدا، یاگل نوٹکی دیا پدانا زانو سرنگ پر کنگ بہدا دیگی اگل نوٹکی نکاہ دے گے بہدا دیگی اگل نوٹکی پدا بشانہ ہو جول بندے گے بہدا دیگی اگل نوٹکی پدا سونے شپا بہدا خی چی جریان چی حساب دا دی دنیا دا خی دیگی کار ہمارا شمارا حس دے بشم جنینانا دیگی برنامہ ہم باید بھی بھی دینی یا دنیا یا نتانا دنبال ہمی کار ہمارا آماده گویا می بلوچی خانواده این جنی آدم دیگه هیچ وظیفه ای نداری شب روز نسبت به دین و دنیا فقط چشم بگوشین کجا لوٹو گو آرو چی باد اگر وطی ها چی باد اگر انت بدل بزوری و تا بسن بای و تا آرائش بدن روم روم رحم بکر پی که خیابانم بند بکنه عبور مرورا و کجا رمان لوٹو کنه فران نسوری و انسان به همشی نامدار بی انسان به همشی شرفدار بی شرف همی را حدو که عزت ای را حدو که کمال ایشی تو که و قسم به خدا کشی خلاف شعون انسانی که مسلمان این مردی ره خانواده و آیه همسر و جنین آیه دختر مسلمان مات مسلمان گوهر با این وضع فجی آرائش بدن و تی جسما بدنا و در انظار نامحرم ای سر شهر تا آسر شهر و مروچی شهری مخصوصا اجتماعان تو کا روستا و دهات نه که وقت پی تو وقت براتا تروچو کنا کچو کا رنگا رنگی نشمانه ور بڑی هسته هر دولی نشما هر کسمی نشما اشان دیما و تا آرائش بدن تو زینت بدن تو بتاتی چیکن لوٹو کن لوٹو چی مردی نی لوٹو کی کن مردین نامی ناما دے گی اور ناما بہنے و اگر خام حال لازم ہے جنین برو چند نفر جنین رو ہنچی کہ بازار ہمیشہ گردن کچھ گردن بازار گردن اور ہم اگر ترنم بازار پر ہمارے طوری کہ اسلام جنین ہے ایک مهم مسئلہ اجتماعی و اسلامی مذہبی و سیاسی مسئلہ حجاب رائے و ہمیں مسئلہ کہ خیر اشیاء یک بنیادی و بیخی و اساسی زیر در میفرد و اجتماع هست و خیلی مسائل خوبی های اجتماعی اصلا اساس و بنیاد اصلی خوبی خوبی ساختمانانی دینی همین اساس سرانی و خیلی فسادهای اخلاقی گسترده ای که اجتماعانا به نابودی کشن به تباهی برند به سر جهلی و روسیاهی خدا نکرده منجر بند آیانی اساس بنیاد بی حجابی هست که این مروچی دنیا اتها کجا آکل کجا زیرک هست قطع نظر از مسلمان کجا انسان فهمیده که از فحشا و زنا و بیحیائی آثار شوم نتایج ویران کننده بنیاد برانداز آگاه مبید تو اطلاعی مبید تا هما کسیفتنی فردا جس بکن که زنا بی حیائی کار خوبی نوشی که خوبی و هیچ قومی نوتا دنیا تا این عملا به چشم خوبی بچاره کفار مشرکین مکه شرک شکوت کفر شکوت بوتش پرست شکوت آیا آدم کشی کوت خیانت کود، جرایت کود، کمار کود، شرابش وارد، بت فرستیش کو، دین نیست، ایمان نیست، شاید بعضی ممکن قیامت هم هستد، ولی خیلی ها هستند که در همه زمان شرک و کفر هم آیان به وقت اجازه نداد که آن نیپک ببوجید نامهره بدیم از ظاهر بی تو عمل فحشا ارتکاب بکن هند بنت عتبه وقتی که یک مسلمان بید رسول اکرم علیه السلام دیما پیغمبر عزیز علیه السلام فرمان قرآن آیت وانی که یا ایوه النبی و اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ای پیغمبر وقتی که ایمانداران یایان چنان این بیعتا بگیر این عهد بگیر که آن دیگه بری شرک مکنه چنان عهد بگیر که آن دزدی مکنه چنان عهد بگیر که آیان زنا مکنن چنان عهد بگیر که اولادا مکشن چنان عهد بگیر که امساهگانا پاق دامن جینانا تهمت مبرلن نه حق بدنامش مکنن وقتی که هند بنت عتبه یاد اسلامی ظاهر کو ایمانیا نبی علیہ السلام ہمیں آیت ای دیما وانان کو مجھ دو وجہ چی شرک ان توبہ ہم اس وجہ ای آیت جملہ وقت کہ وَلَا يَسْرِقْنَا او ہند اللہ فرمانا گئے مجرم کی لوٹی ایمان بیاری بات دوزی مکان شو جا اجازہ بدے سوال گنا من مردی ابو سفیان دست خشک داری دستا و تیرا نسبت به می خرج و نفقیا تنگ داره گی خوشکداری کنه گی می حقا نفقیا به ما ندن پر تنگ و تسک و تلگ و تسک مارا پر تنگی تروشیدن چیزی آیا اگر چنانچه ما یه وقتی شدی که بود تیرا یه مار ندا ما این مال دیره ما بی اجازی چیز کنه همه اون خرج مطابقا آیا شی هم دوزیه بی پیغمبر فرمی نه ایشی دوزی نه ایتی حق وجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اوہد ولا یزنینا ایمانداری جہین نباد زنا بکن ہند وقتی این جملہ عشقوں چہرے برا شفتے بھی چمی انجین چکا دری آیان لرزائی بے بدن کبھی با زبان ناراحتی بطور تعجب استفہام کن و فرمائیں کہ او تزن الحرت یا رسول اللہ اے رسول خدا آیا امکان ہے کہ یک زن شریف یک زن آبرومند یک زن حیادار یک زن فامیلدار امکان حق آیت دامونا ناپاک بکن به زنا الله سبحانه و مزید گوشی همی هندو گوشی که کنا نستحی انزالک فی الجاهلیه فکیف بذالک فی الاسلام یا رسول الله در زمان شرک و کفر اما شرم کتا مارا ننگ یاتا از این فهمی آمالا اسلام تک ها چطو ممکنه که ما زنا بگیم ولی مروچی می اجتماع چه اندازه آلوده یند شاید افت کرام اجازه مدن که مردم گیشت صحبت بکن به وسیله تلفون ها چه ارتباط برقرار بگوگی به دیگه اسباب و وسائل چه ارتباط های نامشروع برقرار بگوگی چه گزارش هایی از گوشو کنار بگوش رسگی تکان دهندهی و ناراحت کنندهی اشانی اساس اگر نزانید خوب بزانید که بنیاد کار مسئله حجاب بی حجابی سنا و بی افتی در یک اجتماع بی حجابی باری آده به همی خاطره الله ذوالجلال قرآن مجید لوگا چندین جا راجع به حجاب تاکید اولین چیزی که خطاب کند فرمائنی آیه کریمه تا حکمش می دیمه بند یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن اے نبی جنینا اے زوجات متحرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ دختر ابو بکر صدیق اے عائشہ صدیقہ دختر ابو بکر صدیق اے حفصہ دختر حضرت عمر بن الخطاب اے زنان پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء النبی قرآن مجید ہے سورہ احزاب پس کے نگوانے میں جارے کیا خدا خطاب کرنے گی واچھ نازنینی انداز خطاب کرنے یا نساء النبی اے نبی دواریگا اے نبی جنینا اے ہمسران رسول اللہ لستنک احد من النساء ان اتقیتن شما بمانند هیچ احدی از یک جنینان نهید به شرطی که شما تقوی دار بودید اگر شما موازین تقوی پرهیزگاری را رعایت بکنید شما شان و مقام و هیچ جنین دنیا برابری کت نکن کسی ها در دنیا آروچ یا امروز که بتواند بر زنان رسول خدا علیه السلام در درجه برابری کت بکن نه بله باوجود این عظمت فرمانی فلا تخزعن بالقول بچاری وقتی که خبر کنید در این حال که دیگه جایی فرمانی شما ایمانداران ماتی هم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امهاتهم نبی جنینا همسران ایمانداران ماتن کسی کے لئے ایماندار ہے حتمہ پیغمبر دواریہ ہوتی مات بمن اگر نہ خوشی میں مومن ہو و پیغمبر جنینان ہوتی مادر حساب نہ کرنے گروہ بسا فرزندنے میں کھرانی یہ ہوتی ایمان تو کی شک فرمانی باوجود ہے کہ ما تند من اس قرآن پیغمبر دواریان با ہر فرد امتیا حق مادری ہے مات مردم محرمی یا نا محرمی باوجود اسی اللہ تعالی فرمانی او مومنانی ماتا او پیغمبر ہمسران دواریان وقتی شما لوٹی کنی فرزندہ ہم حبر کنی فسألوهن من ورائے حجاب ای ایمان داران چیزی شما چی ایوتی ای ماتان لوٹن کی گئے پیغمبر دواریان پردے کے پشتی بھی لوٹن دیم بدیم مکر بیان و بیان فرمانی شما وقتی که حبر کنی کنی فرزندہ یعنی امت نبی امتی ها شما فرزنده فلا تخزانا بالخال و تین گفتار تو که ای پیمی تاب و پیچ و نزاکت و باریکی و ناز و نکرک اصولا جنینانی کلمات و الفاظ ناز و نگدهی هبرا تیگشت مردم در عالم محبت و دوستی و دوستی ظاهرش که به ای پیمی لحنان نباید خبر بکنی شما وقتی خبر کنی خبرا مردانا در حالی که شما جنینی ولی مردانا چه در بکنی تاکہ اگر کسی دلتو کا شہوات نفسانی ہے شیطنت ہے نفاق ہے بدخیالی ہے بیماری و مرض آئی دلتہ موجود ہے چشمی اللہ نے نرم و نازکا آسوی استفادہ مکا فیتم اللذی فی قلبی ہی مرض او وقت ایک شمی لحن چو نرم بی تو پست بی تو برناز در بی ہے کسی کوئی دل مریض ہے بیماری بر اثر شہوات نفسانی آئی تمہی دلتہ مشروعی پیدا آئی شمی نہیں وعدی ما فرمانی که اللہ تعالی فرمانی وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ او نبی جنیانہ او تیل وغان انتہا بن اندید وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَدَرْمَكَ فِي بَازَارُ كُجَانِ انتہا ظاہر مبی مثل جاہلیت زمانہ در کپلو من ماتا من گوهارا دور نزدیک هر جا من آواز رسی گوش دارا این مسئولیتی قرآن چوتی گردر چوتی دوشی دور کنا شما گردن این لب رو قیامت رو چه الله در بارا نگو شکی می شهر مولویا این مسئله بیان نمتا این حدیث سو شما را جمعه گذشته وند امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وتی کتاب الصلاة ترا این حدیث را روایت کند امام جلیل القدر از ائمه اهل سنت نویسی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے قیامت روچا شخصیه اللہ دربارا شکایت کن از همسایه همسایه از اون همسایه شکایت کن پروردگارا من این همسایه که در حق ما خیانت تو خائن محکمی بکن متحق روچش اللہ حضور جلال روچانی دی طرف آر جواب دا ای اللہ من بگو شی من شی مال وارتا شی آبروم از بین برتا شی خون من رهتا چی خیانت من بودم من بودی زانا جا هیچ گونه خیانتی در ایشی مال و در ایشی جان و نظر یه مصاحبی مفت شی بر علیه من به دروغ ادعا کنی اللہ تعالی فرمانی اشکو نگه چی بشی تا یه شاکی اشکو نگه جوابی دار دارم شی تو بیجا دعوا کنگه علیه ما بگو شی ای اللہ من نزانده من مبتلای هوا و هوس بودنو بر اثروتی شیطنت و اونی خباست و مبتلا بود به هوا و هوس ها چه من کارهای ناروایی بوده که مروچی من گنده و منی روی سیاه بوده منش مستحب که دیگه عذاب بوده و این منی امساهی بوده ایشی فهمیده تر بوده زانده که چرا ایشی من جلوگیری نبوده چرا من نگوشته پچی من تبلیغ نبوده پچی من از این کارهای بد عاقبت آفرد حضر نبوده نفهمیده منوچی شاید کسی بگشی امساهی که او امساهی او منی ملای امساهی او صوفی امساهی او حاجی و درویشی امساهی من هر چی کنو تلو کتاب به تو ارتباط نیم هر چی کنو کنو من اوتی کبر وفس تو اوتی کبر وفس بل بنابه ای حدیث ها رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے همان نبی فرمانی که من تو ای کلمه ایمانی و اگر ایمانی با آئی ها بادوی ها بر ایمان ببید قیامت رو چطور پیشی قانی نبی خدا نگوشه که تو موت کبر و افسون تو موت کبر و افسه این پی میکنه خدای دروانه روه که ای الله ما اگر نزان تگه تو مصورا میگی پی میر رو تکر در یه حقیق که تو نارضای بوده این می مولویت ما حقوق دا ما پکاری داد ما انتظام کو ما دوست داشت ما دعوت دا ما احترام دا ما عزت قائل بودی پی چیش یه انجام وظیفه نکو آچیزی که می حقت برای ما واضح نکو ما رو با خبر نکو خدا تو گواه به ای الله تو عشق نگه دانا و بینای که تی ای بنده خاکسار و عاجز نسبت به این مسئله حجابا این شب تو کا و تی وظیفه و حقا ادا کنه یه تو ما تو گوهارا دیو اگر گوش دارا شر و اگر گوش ندارا سلوات کنه که مشکونی ابراهیم و لویه گا شر آیت دیر همه یا نیمی بزارین در جایی که الله خیا گوشگین چون شخصانه که لوگا بنید در مکه مثل جاهلیت در آگاه خیا همشان گوشگین دش بدا نبی جریان آیا زبرین جریان نبود تگه نوزوی اللہ بازار تر رو گردش نزان تا پمشا می پمی چادر گردش نبود تر رنگین شو این چادر منشا یه چادر گردی که تاغوت زمانه یا تابحال بازی مروجتا نقش و نگاره ظریفه نازروکه ظاهران چادر گرد سره و در این حال طوری پوشتگی رنگی اختیار کنه که زیبایی هایی بدنه که ظاهر بکنه اگه سیاهی دونگی پریکه هم تو با پوشتگی گنده تو ملغان گنده تو شه از را بور میگوگی کاش که چادری سلامه بود که جنده تو دیتا که اول که همه محله تو جنده که راه رفته گرده چادر حقیقت همیشه یک مروچی همه فهمیده ایرانی خانمانی به سر کنه سیاهی چادر مشکی این چادر این بزن یعنی که ایشی هم هم بیچه لگه همه قدیمی همه تاغوت زده ایرانی همه شما رو یاد داتا کرده اصلا چادر گرد میشه میره آج نبودتا برکاو که وعدا بودتا نبودتا بر همه دستور که گندی بازی متدینی خواهرا مشکی و بزی سیاهی چادرش سره حقیقتا برای جرین که بازار تریل ناگزیر مجبور برای تو مایا احتاج بازار تر رو گرد که بود امسال این لوگا رو برای تو احتیاج در کفی اگر چادر پوشی لوتی حجاب راحت که همین چادر رو پوشی رنگینی چادری گو که بازاران وها با نقش نگاری رنگینی آکه زینتی با اصلا آرائشی مثل همه جامعه گا سری گا شلوار هیچ فرق نکن آنگه زینت دارتر که اون طرف پیش در غیه جامعه نکن که اصلا اوریانتری که اون چون در حلکتری که آیا در نظر نامحرم دلکشتر که فریبنده تره بدباطن شخص نظر تو که لحاظا چادری که الله حضور جلالا و تو نبی فرمانتا یا ایوه النبیو ای نبی قل لازواج که و تو جنان بگش و بنات که و تو دختران بگش نبی دختر پاک دام و جنت هم منی که دختر نبی جنین پاک ترد هم منی که دی جنین که یه تا نبی جنین فاطمه تو زهرا سیدت و نساء العالمین رضی الله تعالی عنها ام الحسن والحسین مادی که حسن و حسینی به جامعه اسلام تقویل دار مادی که آیه افت و حجاب پاک دامونی چنین وحدی زینت بخش صفحه تاریخ و رونق دهنده و باعث زیبایی هر خانم و خاتون با ایمان در تاریخ باشد درود بارد الله صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم مادران ما اسمه کامل بتو اقبال لاهوری حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت زهرا رضی الله عنها عبارت فرمان مادران را اسوه کامل بطول فرمانی که ماتانی ما ماتانی نمونه الگوی کامل الگوی واقعی حقیقی اگر لوته در تاریخ مادری دنیای عالم انسانیت حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها مقام پر ارج مادریتا اگر لوته آشنا به بزانه از حضرت فاطمه الزهرا جزئی و ای مهاتونی مسلمان ای مسلمانی گوهار ای مسلمانی خواهر و مادر تو مقامی داره که خیلی با ارزشی تو لقبی داره که خیلی ارزندهی تو این لقب چیه؟ لقب تی مادری تو مادر ملت مادر قوم مادر انسان مادر جوانان اجتماع مادر پیران اجتماع تو مادر پیغمبران تو مادر امامان تو مادر اولیاء تو مادر صلحاء و تی این ماتیا به هر آب و آتش مدن و تی این آب رو به باد مده تاریخ بشریتا بچانا به تی قد ننگین روسیا مکن طوری و تا تربیت بکن طوری نمد و پادا بکن طوری سنگین بنور طوری تو ببه که تو مات بشگه لائق ببه بچ کچ تو پیدای با اگر حسن حسین نبا حسن حسین کوشانی پادانی خاک و گردانی ارزش ببی لائق و اقبال هم همشی بشی همین فلسفه بیان که حجاب ریگو و آواخه بیان کن که حضرت زهرا وقتی که لوتی چه دنیا برات دستور دن تاکید کند و همیشه بیماری تها افسوسی با ناراحت قبل از وفاتا و جست خیلی پریشانت حضرت اسماء بنت عمیس زوجا و همسر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که بعد از حضرت ابوبکر وفاتا حضرت علی مرتضی رضی الله عنه ازدواج کو چنی ساعت حضرت صدیق اکبر دواری گد آئی بالا سرت و آئی خدماتی کن حضرت اسماء بنت عمیس جز کو که اے نور دیده عزیز اے زهرا عزیز اے جگر گوشه حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم چرا تو اینقدر پریشان و ملول ہے مشتی که اسماء نراحتی که وقتی من دامون گیره که من زانو که منی وفات نزدیکه که منی واجه ها منی پدر جانا نبی اکرم علیه السلام منی گوشا گوشته فاطمه گم مکر منی اهل ایال تو که کسی که زودتر بعد از من که منی یه وصل بی تو نزدیکی می رسید تا به زودتر وفات نگیره من زانو منی وفات نزدیکه ولی چیزی که من نراحت و نگران کتا ایشیه که اسما چطور بی که من بمیرو منی جنازه تخت سرا ایر کنگ بی و من هنچو بددا کنگ بگوند منی بدن سیاهگا منی قد و قالب دراجیا بدن بارگی خلفتیا نامحرم بگیندن تو من برگ بون قبلستانا بی خاطرا که آزمانه یا جنازه یانی سرا یه فهمین دار که پر بدر رینه و چیزی ببنده که انسانی آب مردگه میت جسر اصلا جهمه رواج نه همه پر مردین جنین شما پر قبرستان بورتا کفون تها یه چیزی پر دا چادری که ما شما عمر بازه مردینان ایر کنم بی پوش یه چیزی سر بره برنده فرمایید که بی خاطر آب من پریشانو که من نباید منی جسم و جسدی که در زندگی نامحرم آنریستا بعد از منی وفات منی جنازه رنگ هم نامحرم چمگیم دید و تاکید کن که مناش تحاری شرپت رو که من جنازه در کنی چلوگه بری این موضوعی که اقبالی دار نازین تاریخ اے مسلمانی مات و گوہار بعد تھی طبیعت تو کا ای پیما ہوتی عظمت و عزت و عفت و پاکی و عظمت حفظ کنگے جذبہ موجزن ملی ہے و ای پیما تو بعد ہوتی یہ رداء و چادر ہے کہ باعث تمام قوم و ملت آبرو و عزت بعد ای ناموسا ای چادرے کا رعایت بکنے اے ردایات پردیے ناموس مان سرمایه فانوس ما. اخبار میشین ای مسلمان ما، این تی چادر میں ناموس پرده، میں عزت پرده، همین تی چادر ایک تو اشی قدر بزن و تی رونق و زینت، میں عمر و زندگی و عزت و عظمت انسانیه فانوس اصلا نور و روشنایی و چراغی. اگه تی عزت و آبرو چراغ آتش چراغ نور خاموش ببی، برای این حدس ای قوم فرزندانی عزت آبرو کی بنیادی سلا فخر کنه؟ نموشندی دی مات بلانی؟ برای رندام اجتماع جوان بودی شهامت و جوان مردی را نازی و تی شجاعتا بنازی، و تی شهادتا بنازی، و تی سخاوتا بنازی، و تی جرعتا بنازی، هر میدانی تا فخر بکن تا دب بکشی گوشی گوره تی مات فلانی یاره تو فلان مات بچه تو چی دب بکشی تاری بکن چی پشت که برا یه سخاوتی، شجاعتی، عزتی، آبرویی، نامی، مالی دولتی تو رو به خاکان را یا نره اصل عزت یه جایی یه بچانی، ماتانی، پتانی، یه منصفیدی، ریش سفیدی، کومانی، سردار و کماشانی، یه کومانی، پاگواجهانی، عزت، یه جوانانی، آبرومندی، یه منی ماتو بهار چطه ای عزت و چطه ای حیاء و عفت و پاک دامنی سرچشمه گیری. اگر خدا نکرده، تی مادری چادر سرا لکه و داغ کف، خدا مکن خدا مکن مور قوم پاک واجه پاک چور تاوه ندن دیگوان تو و قوم ریش سفیده اسفیت مودان رونق و تام نی دیوان تل بین قوم شیر مرد و جوان سخاوت و شجاعت و شهامت مورا آب تابی نیستن که دیوان بازار تا زهر هنچه یا نه؟ دعا بکنی الله عزوجلال ما را این موازین رعایت کنه توفیق عطا آمین. اگر نه ما شما بگوشین که خب یه دستور خدایا پیغمبر دوار داتگا پیغمبر دختری داتگا بله پا ما نه چرا پا ما نه یعنی ما شرطری پا ما نه آک همتر بودتگا نعوذ بالله ما شرطری بوله مسلمانی پشت که بیگه یقیده بداره مومن بی ایمان داره اگر من دلیلی نداری وقتی که آیان که مقدس داره آن اندیشه پاک آن اراده پاک آن قلب منزه فلا هم الله و تین نبی فرمانی ای ایوه النبی و قل ازواجه و بناتک و تین همسرانا و تین دخترانا وش یدنین علیهن من جلابی بهن و تی سران و چهره یانی نمگا یک مقداری و تی چادران چو آویزان بکنه که آنی چهره زیبایی حتی ما محرم مگین این کار باید بکن همیشگاه و فرمانی که ولا تبرج نه تبرج الجاهلیه مثل جاهلیت زمانه قدیمیگا در مبی بازار جاهلیت زمانه هم کتابان نوشته که شیخ همه حرفه میکسر اما عرض کو شریفی خاندانی خانواده جینان چش در نیتا اما بی خودی مردم ها یک عده او باش صفت نادار نافهم همه که از لحاظ اجتماعی کم طبقه مردم حساب بوده ادنایی آیان جینان جهالیت و شرک مشرکه این جینان در یه حتی آن رواجش یک چادر که سریگی مثل مشمه با سرش دور دا این برد ونگ توکا وانگ کور را دراجه تو کبتگا یه دیم پچه هر نیمه که ملتا ملتا اشی الله تعالی تبرج الجاهلیت قرار داد این جاهلیت مشرکانه در آئی و ما شما بچاره همی مشرکانه این رسم که سریگ بدا کبتگو دیم خالی که سریگ بسیرک دیگا نیست نیست اصلا میشمه اجتماع نتیوگا همی دولی دولیه هست که همه مشرکانی هم بایشی باعثه ننگی نه باعث سرفگندگی نه که مسلمان کلمه گو لا اله الا الله وانوک محمد رسول الله وانوک طرز رفتار و معاشرت و ترگرد بازار تو که جنی آدم روتی سریگ و چادر تو که مثل مشرک و کافرین جنینا مکه گفت الله حضور جلال بشارو القرآن مجيد تا چيوشي سورة النور تا سورة النور هما سورة تك حضرت عمر رضي الله عنه تاكيد كوتي زمان خلافتا كوتي دخترانا اگه پورا قرآن وان انت نکنه کم از کم سورة النور آن از بر یاد بوده فرمه جب این سورة لوگا آداب اجتماعی مذهبی اخلاقی نسبت به خانواده و فامیل و مخصوص جنینا به خوبی تعلیم دهند و مسئله حجاب و آداب معاشرت برای جنینا خوب روشن کنند. قرآن فرمانی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ای محمد صلی الله علیه و سلم ایمانداری مردینان رو بگش که اگر آن آگاهی و حدی نامحرم جنین بر حسب و ضرورت ناچار بی در بازار در بکبی در و گرد بکن بنابی احتیاج که در کبی، ولی شما را باید این شما دی چند مانا نگاه با شرم و حیا پایین دور بده به نگاه بدل که ما تو گوهرم مچاری مسلمانان ما تو گوهرم مچاری و یحفظ و فروجه هم و دی شرمگاه هم باید شما حفاظت بکنی از غیر محلا ذالک از قالهم یہ طریقہ فاکتر و بہتر برای آیا ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ عز و جلال دانائی آر چیزی که شمایی که نشمی دلانی دو اللہ نزا شما چند برزی که نظام چنیت شما برزی و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و بوگش ایماندارین جنینانا یغضضن من ابصارهن شما ها اگه یه وادی در کبتی یه لگار نامحرمی شمی چند که او چمان بند کنی نگاه ها جهل کنی و یحفظن فروجهن و وتی ناموس سوال حفاظت هم و تی نگاهانا جنین آدم با جهل بکن هم چکو مردین مامورین که نامحرم مچاری جنین هم مامورین نامحرمی مرد مچاری حدیث هم وجود هنگی روچی بی بی ام سلمہ بی بی میمونہ رضی اللہ عنہما هر دو نبی دواری گان جنین واجه لوگان اشتغلتا کوری صحابی نابینای صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم که مؤذنت رسول خدا علیہ السلام نابینایت اجازه لوٹ دری جات تو بیت واجه فرمائیں بی بیانک شما پادای احتجبا عنہو شما هر دو برای حجاب بکنی پرده بکنی وطن چیشی که پرده یا آویزان کنی تو یکی رو که یه صحابی یه ادکاری حسن دیوتی حبر کن تو بی بی ام سلمه فرمانی من عرض گو یا رسول الله الیس هو به آنا یا عبدالله بن ام مکتوم نه که نابینای کوری یه کور نه کوری و ما رو نگیندی بلیه ما تو کتوار نکنی یکی رو نیندی ابیه تو و یه حبر کن ترو ما گندگی و آ ما رو نگیندی نمارا نبی علیه السلام فرمانی که اعموایان انتما آو کورن بلی شما هم کوری فرمانید اگر آب کوره شما که کور نه شما بینایی این همه فهم که آیی نباید شما را به چاری تو بگیندی پی شما هم نباید آن هم حرام بیدی و فلا عبرت جاهی ایک اسام که واجهش فرمایی کنی پرده کنی کیا امهات المؤمنین مؤمنانی ماتا عبدالله بن ام مکتوم هم ماتا یا نه ماتا و همه جنینان یک اگر در آزمان چه ایشا برای زوجیتا جنینیا همسریا پیغمبرگا الله علم تو که بهتری انسان بمودی برا الله همه دیگر بیچین کتری ولی به ششا بهتری جنین روی زمین تو که نیستد که خدای همی کشتن برا بودی نیستد بشک سبحان الله یعنی اللہ عز و جلال قادرت که اگر بہترین بدم تو نبیہ بلے چون اللہ فرمانتا ما ہمیشہ بتو نبیہ بہترین کی چین کرو نہ دے بہترین کی چین کرو نہ دے ہونی مرا اسی کی چین کو تگا بہترین کو تگا یا نا فرمان حضرت فاروق فرمائش حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ یا منافقان تحمت جا منافقان تحمت جا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بجائی تحمتش شاید پراکنی کو تو شن کو دب دپا کے حتی بعضی سادہی پاک دلی مسلمانہ ہم باور کرنے گا حتی خود پیغمبر علیہ السلام آخرہ مشکوک ہو و تا چل رو جن نبی یا بی باعش لوگ ترک دا مشکوک مہمی مدتا انگا خدا ہمیت نبی امتحان کرنے گی گا چنین ساتھ سورہ نور یہ آیات خدا نازل نکتا باری جریان بلی رو بکجا فضیلت زاره بیم نبی علیه السلام ناراحت رو حضرت علی رضی اللہ عنہ مشورہ جست که علی تی خیالا ای تهمتی که اشان جنم به عایشه یا منی دواریا آیا شی امکان ها؟ حضرت علی فرمانی به وجه حالا که ای به تهمت جنگا تی ذهن مبارک مشکوکه جنینانی تنگی نهین جنین کم نهین دنیا تو که تو دیگه هم گفته کن واجه را جست که دل دواری آبتی که تا او چی گمانه کنیش آیشه باره آفرمانی که یا رسول الله من جز خیر مگنده من چیشی نیمه قدرید هیچ گونه کوچکترین حرکتی چه آیشه ای گمانه نی که آیی ای پیمی مردمی بی بی که آیی برو تو بچین تهمتی برس بله تو بریره یا جز کند آیی نوکر و خدمت گزار و مولد بود تر نوید پا آب بهتر زن آیی در پرده جز بکن الله واجه همه مورد را جست کن، همه کنیز را جست کن، بریره را جست کن، بریره تو چه آیشه گاهی، وقتی، حبری، گمی، پیمی چین دیتک چرایی چو شکی شو بینی بیایی حرکت سرا بریره ارز کن که سبحان الله یا رسول الله صلی الله آیشه یک دختر کردستان کم تجربه آیی چنان ساده ای که همین لوگ تو که و تی آرتا تر رکن بس اوقات ای رکن بدهگه همینی مشغول به همین آرتا پسیشنه کیوا این کسی که ای بهم جو ساده ای و ای کار فساد کار بدین کار یک چالاکی و چدلی یک حرا بر رای تنگی توری کسی بلده که چین کارا هیله هم در راه نزان آشه پیم این ساده و پاک دنی دارین که آی آرتا شنک وارد آی کجا ای پیم این فساد تصور آی زنا یخته واجه جستگه حضرت عمر رضی اللہ عنہ هوا حضرت عثمان جستگه عثمان تو چی بشه؟ تی خیال چی بود تگه نسبت با عائشه آیا یه تهمت صحت داری به تغییر تو گمانی ها امکانی ها عثمان میشی یا رسول الله تو همه ذات پاک نه که خدای تعالی مکس که که گندگی را نسر نندی خدای میلی تی بدن سر بنندی سابق آنی که مکس که آیی گندگی را نسر نندی آیی گند پادا گندگی لگتا همه گندگی مکس که تی چهره مبارکه خدای اجازه نده مکس تی بدن سر نشده نکه مور ای الله چطور علمی که تی امواب تی هم خواب تی هم بستر تی هم آغوش تی هم بغل که تی بغل عباب سی شفا عائشه علی اعاذ بالله ای دوان پلید ببی حضرت عمر جست که عمر تی خیال چی بود تگه نسبت به عائشه حضرت عمر عرض کمشو یا رسول الله اولا که من جواب بدم من جسارت کنم یا سوالی من تی خدمت کنم من جواب ده بر من تر جواب ده مشو گوش عمر عرض کم شو تو من این جواب بده که عائشه توت سام کتا گبتا عقد کتا خدای تر داتا چی که قرآن تو که الله تعالی گوشی که پیغمبر بگی حبر حج دفا بیمین حکم در نکن اور پس جن سان کنه گو مزنی ہے بری پیغمبر جنگیری خدای مشوره کن خدای اجازه گیری خدا بمنی گریبتی اما بی حکم خدایی گیر تو من جواب ده که عائشه تو خود سر گیبتا یا خدای دستور سر گیبتا خدا آرچی که تو گیبتا رضا بودتا تی ای عمل که تو عائشه عقد کتا سان کتا بدی ای کارا خدا رضا مند بودتا یا نارضا بودتا پیغمبر خدای نارضایی کار انجام ده پیغمبر معصوم کاری کن خدا نارضا بی جنی که خدا پسند مکه پیغمبر بگیری پیغمبر گیری و چی این تهمت روچا چندین سال پیش پیغمبر عائشه سان کتا گیا اللہ عزوجل جلال رضایا به عائشه سان کنه گا نارضایا که نبی سان کتا گیا عرض که واجه تو وقت سان کتا من جواب بده یا خدا تر داتا عائشه واجه فرمانی که عمر بغیر حکم خدا من چطور یہ کار کنه خدایا من عائشه داتا کی چین کتا بنا عمر عرض کم شیا رسول اللہ اور اسی چا خدایا ای انتظار داشت که انسانی که خدایی که تر اشرف الانبیاء کتا تر امام الانبیاء قرار داتا تر خیر المرسلین قرار داتا پا تی اموابیا هم خوابگیا تی هم بستریا و ام آگوشیا برای تو جنین تر انتخاب کن تر دن که نوز بالله دامن پلیت بگی گی آینده شیو امکان گفت نو پاک ادم پاک نه در نبی دوار با این طهارت با این پاکی با باوجود شی پر اب طرف کن کی پیدا گے ا طرف کی پیدا گے صحابی پتہ ہم نابینا پورے پر صحابی صحابی ہم موجود انسانی کہ آئیے درجہ آئیے یک نمازی یک طرف کے پیغمبر تک پشتی کتا یک نمازی یک صوب کرے تمام دنیا غیر صحابی اولیاء چل و پنجا و شست و صد سال عبادت و شرفر دیدی یک طرف بی صحابی ہما یک نمازی کے پیغمبر پشتی کتا ہوا نماز انگا سنگی ترے وزد ترازوی آمان دو دفتا ملیون ها شیخ عبدالقادر گیلانی بینی ولی و غاس فدا و قربان هم بخاک پای یک عبدالله ابن ام مکتوم صحابی همین نابینا انسان اولیاء سردار اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هر صحابی ولی کامل هم میدان تو پدا چونی صحابی که مؤذن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مؤذن بانگ دا صدای الله اکبر نماز و حدود بلند این پیمی پاکی انسانی نابینایی واجه لوگ دفاع یاگی اجازه گرگه واجه آپ پیمی پاکی جنینانا و تی دوارگانا بیبی ام سلمه و بیبی میمونه فرمانی که احتا جواهن کو شما برای چشی پرده بکنی پرده بکنی بیبی عرض کنه واجه علیسه هو آماش دن کوری نه کما برای مروان نه هندی فرمانی آیا و کوری راستی بل اموایان انتما آیا شما کوری هم گذشته از کشی نبی پاک جنده چون تی شاگردان ادب تعلیم داته گا حجاب سلقی داته گا تا پیغمبر علیه السلام جنده پیغمبر صحابیات پیغمبر صحابیانی جنینا نامحرمی چه واجه جنده هم حجاب پرده حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی کے یک جرین یاد نبی علیہ السلام خدمتا پشت پردہ یک نامی دست دراج کو واجہ دا پردے پشت ہے و دی حدیثی ہے کہ ام خلاد یک بی بی نام اسی یاد نبی علیہ السلام خدمتا حدیث موجود ہے کہ مقنعتان در حالی کہ برقی سرایا یہ دواجہ خدمت آبر برقی پوچھتا در ہمی حال ہم یہاں تا جست کا ارباب رجوعی چوکی شہید ہوتا گیا خردین چوکی شہید ہوتا گیا یہاں تا جست کا واجہ کہ یا رسول اللہ من ہم ان چوکی بارے ابو بیش من چوکی آقبت بارے چطور ہے من چوکی حال آخرت چطور ہے یہ شہادہ کی قبول ہوتا خدا دربارہ یا نا